وقتك يكدان منال ايما ابني من الزر متوجه تفاوت الرشد الطبيعي ورشد الكرور الشيء ابين شون منالك لما جامعيك تشرفتو متمدن آقاها بأني بشرائط كاملة وبالخداري لمضايق أو جامعة منالة الأولين لجمالك بيلا بخلتك إمكان إلا أجل دمان دوامانا أو منالة لبين نواح لحدود الحيوانات بتواني يا غزاي تبقين بحركتي بي بي او كتب كل كتب مرسي في ليلة كان هيجي تا شكي كذبه ويته وأكفي تسترقى وفي أجري او غيتا بالصالة غيتا جوان ساقو ميلو من اما يشوى هذا ناو جامعكا غيتا بالصالة غيتا جوان ساقو ميلو من بس حبش رشد طبيعي بوا ولكن امن على لناو جامعة هيش رفتكا إذا تلا رشد طبيعيك رشد فرورشيها أو ترشد فرورشيها هل وصح حيوانك واضح؟ قسلمك إيجين بشر هرشن فاسد ومنحرف ومن رشد طبيعي هياك دولة شعر قرن لمبرع أما استكى عين وف أو جوانا وعلى ناو أو جمالا زنديئك كمحروم لا فرورشو لآموزش ولمزاوية تشرف زندقي بشر ولي كما شاعكين للحاج التبعية وباقي جالار الرشد كدوهات وقيصة حد لازم للحاج الجسمانية مجموعة بشريتيش من وقتا وقت أو جوانا وابوا لكي أعجقان لموبرا لحاج التربيتية للروابط السالمة الإنسانية جنبه معنوي زندقي سفر بوا فساد لأوجه بوا شلو ولاتو ليكا كتمدن الظاهري بوا وك إيران ورون شلو ولاتو ليكا كهر قبيلة وحشيانة زندقيان كدوه مجموعا فساد لأوجه بوا زندقي معنوي فرق فرق حسكو بوا كفته بوا أما بشرية مجموعا وك أوجوان جماليكا رشد طبيعي كيف يأكدوه يعني بدونين زمانك وكذا سريعك زريعه لأوله تآخره تعليمات جور جور وآمز شير جور جور وأمانا حتى جنب معنوية كيف زندقي لبيلو شوى بدوني ظلم وزور وفساد الزوردار ولوا أما مجموعا لمسير طولاني تاريخيا أو للرشدي فيا كدره كوك أرجوانا لنا الجمالات كمانا يدفع لحقوق خيبه او سك اوينين لبرا بر لما كفرآن بي شنك امرشت تبعية فيانك دو بشر بدوني مجموعي شرائط قدشتي ونقي او حدا تعليماتك اللي تلفقا واهاتك اما حق طيب ومشار دي باراتي مشان نين اشتاي ظالم الزودار يل لبيري دوانيا دسكاري كنه ادواني دي فارزي ظالم الزودار يل يا لبيني انا بيا دسكاري انا كد ولكن وقتی لشوار دقن لموبرا قرآنی بو اهنیریه چون که رشته طبیعی که تیاتیو لحجن لحاظ پرورشی و محرومه ویدو لزینه و اویتو وقتی پرورش بیا عطا اویتا دنیا و میکا للحاظ پرورشی و مسیر صحیح انتخابتا زندگی معنوی حالی اویتو درست اویتو اعلا مختا ایتر هیچ ویگه ایتیم نامینه زورداریت بو اما کجاری کن بی یا قرآن ببین بون یا تحریف و دستگاری بکن شاهد عینی ام مطلبا شد اما سکه اوان را قرآن ببین ون یعنی برنامه ولی الهی نه قرآن برنامه ولی الهی ببین ون که سنگریم برطنی تلدولم لگذشته تعالیم الهی سوال اختیار اوانات بوا اما لزمانك القرآن هاتوا تعليمات القرآن شنك الرشدة تبعيكي بشر مساعد وكان وايك كخوان ترينشين ولو محروم ترينشين ولو جامعات أما أن خوان بونسا هيش فودين خوان بونسا الزامن نزامك بونسا تنزيم كنن دي برنامه لأم نزاما مثلا مهم ترين وزيفة القرآني هذا عضي حق قارئك وكمشهور بقراء السمعاء. فأولا بحثك على سنفال الموبراء لما ديوانا لباري بهاي يلو بحث من كدوا إشارة من بالمطلب كدوا استفقت كوتا يجمي السريع بسريع بدوا أن حق أستاذك أستاذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحاظ اللهجة والمختلفة عربية وكفية يجن قراءات كفي عمر صلى الله عليه وسلم بتناسب اللهجة والمختلف عبارات قرآني آم وجشتاوات أم حق نفر أستاذ أستاذ أم أمة نتار قيامت شفيا خانواد برزبون كبابوني إسلام وضيمة آزادي يكي جربت زان الله جامعي تحول آوائك يا إيجاد وبرد زادوال بول أستاذ أمت بول كشفو أمت تازل كل شاهم شاهم أتوان ظالم والاستنظرين أتوان أو ما غيرة شاهمة فيابكا بين دستاري برنامي بوجو ربكا كدريا زمان يا مستير بس لزماني قد قرآن هاته رشد طبيعي كي بشر لو حدابه كتواناي حد حق خيبه نور مطلقة نلا بيدي بوان نلا تتدربو تحريفي بكامي در انجا مفاهم اشاره کنم که به میان کشیدن این مطالب مقدماتی فقط بدان منظور است که روی روالی منظم ذهن خواننده را در جهتی که مورد نظر این جزوها و به سوی مقصدی که این جزوها به خاطر آن تهیه می شود حرکت دهیم. و می دانیم که بعضی از این مطالب ممکن است سؤال انگیز باشد، مسلمه با جور که توضیح حقیم بعضی که واقعا جه سؤاله، یا بعضی هم ممکن است با زمینه مطالعات عده از خوانندگان عزیز جور در نیاید. اویش اشاره من کردی الى توضیح بعضی مطلبتانه، بعضی معارض لتک زمینه و مطالعاتی عده الى کسانی که کتی و کلیان مطالعه کردید. اما اگر بخواهیم هر یک از این مطالب را در همین جا شرح دهیم بحث به درازه خواهد کشید و نیز شرح و بحث ها حسب به جاهایی می کشاند که رابطه منطقی اجزای مطالب آنطور که مورد نظر است تأمین نشود و حتی به هم بخورد. بنابراین در اینجا تا جایی که یک کار مقدماتی اقتضا دارد به خاطر آماده شدن ذهن خوانندگان و روشن شدن نسبی زمینه مطالب اصلی بر تاری مطالب مرور می کنیم. اما در آینده در بعضی از جزوها قسمتهایی از این مطالب و در بعضی دیگر قسمتهای دیگر جزء مطلب اصلی خواهند بود که انشاءالله در همانجا به شرح آنها خواهیم پرداخت. اینه مقدمه با جوره که لدرست زودتر از توضیح منده که من واسه که زمینه دور ذهن مخاطب ذهن طرف آمادگی بیه با مطالبه که لآینده مطرح بیه. اگر قرار اعام زمینه ولی که ایویه که یک توضیحی بیه اولا نیزای کلانه و خواه ایتا چندین جزوه و ثانیا رابطه این نامینه مطالبه که گفترینه هر جزو لما نتوضيح حين أكتشينه ناو سرية لمطالب رابطين يرتك مطلبة كان خلال بودنين المجبور سرى سريع بسرع من مطلب ولا رابطين ولي أوصل للدرس كان مقدار توضيحي أولا بو أمكا بهالحال بالفعل إيه مقص معنا وتسرى سريع رابطين بس كزو سرع الجزو ولا تهيبت لإحتيار مثل ما نولا قرار دولي جوني كوي كتسي گرفتی بود و درس بیشونی ام نواره لکومیتی که پیس کرد بلفعل شکی حالی بی تال آینده ام مطالبه توضیح خبریه ام مطالبه که ایسه ایجینی بعضی که جزو مطالبه اصلی موری نئیسه لآینده لبحثی لکا که لآینده مطلحه و اون معنی مثال ایما بحثنان کل لرشت سبیلی و پرورشی اما خوی بحثی کنی لآینده لبارش ما که انسان هوا من وقتا بحث أصلية بنابراين من وقتا بطور تفصيل الجنين وفلان الجزوية كاكا بحث لباري شناس إنسان وفكرية يا مثلا بحث ممكن لباري في نوع نظام هو نظام طبيعي نظام غريبي نظام ديني اما انت خل يك بحث اصليه لو وقتك تبحث عن لزوم الدين بو انسان كانسان بدون دين ما يعني انسان به لو وقت احتياج معنوي اذا تفسير بحثي بيرتين فنادرين ام مطلب ولا الشيء يسهل بطور مختصر بو اماده دون الذهن بس يا غضبي تا تفسير الى بني بو ايام بريد مخاين هل سريعا مرور میکنیم و همان بحثی را که شروع کرده این بحث تفاوت دین و مذهب با همین ترتیب ادامه میدهیم یعنی هر بار تجربه اختصاری است گفتیم قرآن در زمانی آمد که بشر از لحاظ رشد طبیعی به جایی رسیده بود که اجازه ندهد تا دشمنان مثل گذشته ها برنامه بهروزی سعادت او را از دستش بگیرند یا مخصوص سازند اما همچنان که خود قرآن به برتری طلبان تاریخ خطاب می کند که افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم کسانی که امتیاز جو و برتری طلبند تا از این خصلت ضد بشری دست بر ندارند نمی توانند ببینند که به اصطلاح خودشان اراذل و اوباش باید هم رتبه و حتی هم مجلس آنان باشند و زندگی این مستضعفان از جهت مادی و معنوی هم سطح زندگی آنان گردد بجوره که قرآن اگر نیتو بزوان مستقبران و لبرابر پیغمبران و بجوره که روش اشراف و مستقبران لشبه جزیره عربیا یا شای ایران یا باقی کاف شاول ورد شاول یا زل شاول لدنیا علیه لبرابر پیغمبر صلی الله علیه وسلم روشیان چون بوا که نکته جالب و مسکه همیشه به پیروان و پیغمبران یعنی بودیو اراضل و اوباش چونکه خواه صاحب تاج و تخت بون امتیازات بون قدرت بون اغلب پیروان و پیغمبران مظلوم غل بون مستضعف غل بون دین بو نجات مستضعف غل هاتوا لبرابر به طور طبیعی دو جوره به تحقیق و استخفاف و تحقیق و باقیان لپران و پیانبران کدوه این جمله جمله مشهوره که امیه ایوت محمد گورو بوچکی لبین بردوه عربی لبین بردوه او جمله که اشخاطر تن مسن به لبی تن لسمه خمانه همیشه به ایمان ایو جلیه کتوانه کس عربی هاو که گورو بوچکی لبین بردوه هر جمعه دوائی چیز سرده کسی که متقدرین ایده دا لهر تیپه لطیف زورداریل تزیربازگل پولداریل هر کمی جان لطول تاریخا داخت گوریان لپیغمبران همه که پیغمبران عددیان لبین بجراس کن کم عدد؟ عدد طبقاتی عدد اشخاصی ولی گورترین عددیان دامستان ول چه عددی؟ ادب مساوات ادب وقتك بالانتجن ادب ندون امتیازات ادب دعن خوریان بسردیگرانا ادب سخر نفروشی و تحقیل نکردن خلق او ادب یا ندعا خیام برای به انسانیت ولی او ادب که اوارجن ادب طبقاتی که ایسیسه هستاد و هستالها لجامعه که کردواری خمانه اوینی گای بعضی هر برولای او ادب اخورنه پیغمبران نبین یا بجوار واقعیتی چوتا دین کاری او سکا او ادب غلا لبین بوار جا خو دوار وکا پیغمبر اسلام قرآنی هاوردو ادب اسلامی پیاده کدو او ادب طبقاتی لبین بل طبیعیه اگر چه مستقبر ولی مترفل نفوانن وگذشت مثنک لبین بوان یا تحیف دستانی کن ولی نایشتوان قبول کن ام ادب مستني لسر مساوات البشرية هل حاكم بيتو أدب طبقاتي كي أوان نابود بالأخرى أوان أكثر مفكر أوك الجامعة كوهالي بكنو كبتوا عن بقينو امتيازاتو استفادة للجاران صيام أشي تشكل جاران آسان تربو بمستكبران بل الإسلام او نظام و پیغمبران حاوی دیانا بی بورن لبرو رشد طبیعی بشد کم بود که مثلا زمان بود هر لبینا زمان ما بود دوی بود دستار یاد کرد ولی ایسی بشر اون رشد طبیعی فیاتی بود دوی که باوکو باوای کابیان لجر قمچی و شلاخ امثال بنی امیه و اشراف املا و اولاد لفتت اول افجان شا امرو اولا الانب وسمعلم استاد امت امرو اشي شكا مستكبران لبرابر انسانية تيكو كأعوى نهزة تيكو كأعوى زين وكريايا امان رجان شك شارين شك راه مستكبران در مقابلة بالقرآن زين شكا نعدوز نوضو امكا ام خطر و هز بو اوان بو موجودية اوان لبيني قولوا كارف كان كفضائك قالوا دو كسيف بو حياتي انجلي خويا انجلس كانوا هز شكار كنان ان امكان ازلين دودن ان قرآن بط شكانو بسيات هاي اشرافي بهمزن وجود دارت ونلا اقل راه تحریف و دستکاری آیات خان من در انداز دستگاه های اطراف و استکبار و در هم شکننده کاخهای نازغورشان هیچ لایک نمارا جا تفاوت اطراف و استکبار اشاره کن اطراف با جنب معصیت هست استکبار با جنب معنیت هست اطراف او حالت اوینه انوینه و نشان اوان که جماعت تناشاعت خوشتر یعنی لباقی افراد جامعات چه جماعت در اکثریت جامعات ناراحت یعنی زنیجان به سختی افزاری ان جنب که تفاوت مادیه خصلت که لتفاوت پرستکان هست اوان و ایجاب تفاوت اکن نوی بریاب اطراف یعنی خوشتی زرانی جنبه يكتر لزرورة جماعة تاغوت شوالة تاغوت من الشوالة إيجاد البدبختي طبقات أكاب وبشر عبارة لجنبه امتيازداري المعنوي وكتا وكمكا لنظام طبقاتيات مشاكي فروق سرمياء كابر جنات كتير هيتش أجاومية لنظر مجمع ولی اگر خرابه او یکی تر جواری باتو شکیک تنده حتی نبیت در جوری نتیش لما زور مزما حجیده یعنی سلمیا بو مردم که ام فرده حقی هز جن بیات اولی او حقی نیز جن بیات اولی اعم استقباله خوبان تر گرتن لحلق للعاز جنبه معنویه و خوی معنوی تر گرده ولی مکان معنویه و معنویه حتی من حتی من فیه کسی یعنی غیر جنبه معنویه اولین و مهمترین وسیلهی که برای برقراری نظام طبقاتی ایدئال خود یافتن این بود که نظام سیاسی و اداری اسلام را به هم زمان نه که یک خود قرآن خویتی نیاد پس چه کن طبیعی خود قانون به شرعش اجرایی کن درسته؟ قانون اگر لتا قودان دیه بشر اجزای نکار هزار دفع خلاف او قانون افکر شاید ویسا خوب او قانون نای به جوان مکار قانون بو بشره بشر موجود آگاه و عاقل و باشعور و مکلف مسئولیتی هست قانونکه که بنفع یو امتیازات لبینوا اجزای کار اگر بشر گریتی نو اجزای کار نزالت لإجزای نکار قانون لتا قودان او قانون نای بشر مجبور قابل اجراء كبنوا جمع مطرح نيمو بشر درسة بنابرين وقت اوان ناتوانن دەستکاریە ئەسڵ نیزامنامە و بەرنامەکە بکەن، ناتوانن دەست بۆنە ناو قورئانەکە، کەس نەسکچتێک زامن ئیجرای قورئان لەناو جامعە عیدارەتە لە حکومەتی ئیسلامی کەوتمانە حکومەتی ئیسلامی یانەچە یانە شورا فقط هیچ جێ فقط شورا حکومەت ئیسلامی شورا هیچ جێتر باقی قوا جزو حکومت نیم نیم لشان شورا بلکه اجزایی که کشورا دایان انه تو قدرتیان به اوان که تو رحم با آفیدر ام ریگا ریگی و امکان عملی بو با اوان ایان توانی تلاشی بکن که حکومت لبین بوان چون که بتر حکومت لبین بریاد یعنی شورا لبین بریاد ایتر اوان آسان اتوانن هر سر ناتوان قرآن اکا تحریف کن ولی برنامه ولی که خویان تین فشو و دلوزه تحنالی بسن بسر خوضا اوها قرآن لو تاقو مطلقا ان كان دستگاری نیا هر جه مالا مسلمان در قرآن نیا اگر گلی تین بی هر سر جیروانی کن حق شمری کریا و نخت شمری کریا و کلمه شمری کریا و امکانی یه بویان فورا دنگر زویتا و رسوا اول ولی نه وابو تاکن خوان رسوا کن قرآن محترم اینو تبان چایو اچه همیشه نجیر سای قرآن و عبور که ولی ود و ود کاف و تاج و تخت و امانی چه دور کتاتو بو خوی بچه وسیله بم وسیله زامن اجرا قرآن که ببین بوا که حکومت شورا وقتی حکومت شورا نما که زامن اجرا قرآن گرد خوی اویتا شوان وقتی گرد و شوان دا خوی ازدانی بسید چاہتا و چنین شد که نظام حکومت شورا و دولت خلافت را به حکومت فردی و استبدادی سلطنت تبدیل کردن ل واقعا اوه مهمه که توضیح من داره اما فکر حکومت یعنی خود شورا خلافت سر خلافت یعنی دولت یعنی قدرت اجرایی خلافت خیلی موجودیه بیتونیه به اسلاما در رسمیت نناسر یاره دولت در رسمیت نناسر یاره به قرآن لسنتا بلکه فقط شورا برسمیت ناسی یا تا اختیالات بدست خویا ولیکن شورا بو اداره مملکت جهات مختلف مملکت اتوانی ارکان مختلفی دابنه یا دو سه شوار یا حتی زیاد ریش شوار اصلی و شغل تر فرسی غیر آموزشو فرورش نوی که آموزشو فرورش بانتره لوا که بیس بده تا ارکان فرعی آموزشو فرورش مستقیم شده اختیار خود شورا وی ولی امور اجرایی اتوانی بسپیریت دولت دولت خلق امور اقتصادی اتوانی بسپیریت بیت المال هر بصورت رکن مستقیم وجودی داره امور اختلافات رسیدگی و دعاوی مردم بسپیریت داد بستری قوی قضایی امور دفاع لمردم و قیامن تبلیغ بجان اول جواکت و محروم بسپیریت ارتش قوی دفاع و هر وقت قوائت الامشوار قوة اتواني بوجود بيري اختياراتي انتبرا ولكن مسألة آمود شكر ورش بانتر لوكا يك ويسرعي بوجود بيري شورا بيسبريتا او خوي نزارتكا نا مستقيما اشي تحت نزارت خوي بيري هجد اوانيش تحت نزارت خوي باقي قوة كان ولكن هل كان بعمل خانا استقلابي كان هاد شورا نزارتي انتبرا مسألة آمود شكر ورش نايت بيريتا واحدة مستقيما خير بالي شنك ارزش عمل شو فروش ليس كاما بانتر اللي بعد جاء الغرض غالبا تفاوت دولة وحكومة وشنو ولا فليل ولا خلافة حتى فليل فلاسفة قولي الإسلامي يعني خلافة بعنوان حكومة أزاها وقت تولى بالحكومة الإسلامية من خلافة حالك مطلقة أصلا بحثك لم تشكيلات لم ركن نية مطلقة لإسلامها أو بحثيها لإسلامها إدارة له حكومتك كشورات فعبارتها لشورات اولا حكومة ناصر يارا او قدرتي هس و او واجب اطاعت فردني جاء ميليبو امور مستقيما خيبه وسيله شاخوله لخي ادالاتا ميليبو هكا لامور الات الركن الاحدة وك او امورك وثمان شنان كد امام مترفين خش بذراني لكي لفكر امتياز خيانا بون حكومة الشورى عن نبين بير بالتبع دولة خلافتي عن نبين بير شنك دولة خلافت منصوبة لترف حكومة الشورى واسا شورى لبين شو خلافت لبين شو هجئي دولة الحكومة بوليكي فاستقروا للنظام السلطنتا اوش بانترين موقع السلطنات نظام الشاهنشاهية فوق العادة زوردارو قدرتمن شنك أذانين ك لجواي وخلافة لبين شو جواي في صارك حديث شوانها وصلتنا الدام الرجال بوسيلي معاوية أعلو وقتا إيران روميش لبين شو حكومتك نماو إيران هربة تراوية روميش كيف نويتر وقلم رو إيران روم وباقية المناطق كالقلم رو أوان خارجون مش دي قلم رو إسلام بو بنابرين وقت السيستم حكومة الإسلامي لبين الشيء والسيستم حكومة السلطنة الدائمة الزيتة أو حكومة ارتجاعية فاسدة كثيفة كيجاران ديارك بتراو قدرتي الإمبراطوري روم وإيران وباقي تلوى دائمة الزيتة وشني أشي جبار وخطرناك بأن حكومة الزلال شوف قدرت حاصرة البيت أجل نظام بو كنترول وجودي نوي ايمان بو كنترول وجودي نوي خطري صورت را هر وقت قدرت عمومي بشر بشر جاران وقته اكتشون سرکشی الاخوه شن دستی افرد حد اکتر و تیرو کنان و بشمشه را وشتر را کرد لروز اکال برخوبیل گوره اخر 5-6 هزار نفر کجیه ولی ایسه إذا شنك اختيارات بشر عموما شو تبان قومي برسكا وزارك شن مليون إنسان أكجي قومي برسكا ختناكيش لك أكجي إذا أمبونا ميكروبيا كميكروبيا لك الشروي برسي كجوا قومي لسنين كنظم نويته بلا أمبونا سنين كدرسي كجوا زيادة وك شن قومي هس أنواع يعني هس أم أبر قدرت لدولة بالبنو كشتن أم ناكجي إنسان المسؤول مكان بشعاعون مختلف بجوري كبر وزنانا خلنا مثلا قافاصلي يكتلو مثلي إنسان لشي مدرس مدتي كازجر كش أكان قافلة فترة الزوء مثلا هس 5-6 من صال ودسال 5 صال زجر إكيشي تا أمبي ننجي فوري بي كجي أنا مثلا آثار فيشرفت بشرية لوحدك فيشرفتك فقط ليبدع دوبي لبار ماديوبي بار معنوي لتكانوي ليت بلا ليت بوضحتي بوخد بشر ايش جاب بشر هكي قدتي زيات البيت اگر هاتو جنبه معنويتي لتكانو ديني لتكانو ككنترولي بكاتو قدرتك بخاتة خلمة بشرية اول زيات بوضحتي بو بشر اول تقولتي ايه بلا تضار بو بشر بل دباش شكرا كذلك هر چندنا وقتا موارك توابولي سنك توابولي بهر حال اندر تشمانة تحسلكين تابو درسيتي دنبالا من بحث توضيح عليكم.